مومن تو یقینا سے جاتی کہ ان کو حق دا اللہ کہ اللہ کی جاتی کو کسے رے شیخ دے بھائی نے انصر کہ اللہ نفل تصرف نفل صرف دعا رام آدت کی نفل صرف تصرف عبادت درے والے جی کا کرتا لو رم اور کوئی بڑا سی دعا ہے معمولی تکلیف اللہ اس سے بھی کہ ان کے دعوے سوکم گرا گانا کہ در رسیت تو فائدہ عزت نقصان نیچے گرد ان کے گنا بس فضل دا سوکم نیچے تو رسی فضل پر چاہتے چکوڑے رسول بندہ آنا ہے کہ بندہ کو اسی کنے عبادی اگر تو قدیم تاجی کی میں یہ شاہ چاہتے چکوڑی من عبادی ہی دارت دا متاغی کے ان کو نا میرا او منی اثر وہو الغفور رحیم عظمت الوید قرآن سر للار قرآن تا وقت دا قرآن من ایسر یا قرآن منہ طرف رب منی او بیان منی سوچی پسم سو پری بیان بے سکے پسم سو رفل دان د پارا سوچ کے خطا دینا نما ذل والے یقین کر خبر ہے خطا کیجیے اکیٹے پردان ارے آرم نب مین رستا سی ذمہ وار برا کر بولو جو بھی وہی ذمہ وار ہیں بے کار بکم وہی دلیل پاخیر کے سر سر متعلق وہ تبھی ہمارے یہ حال ہے قرآن لا گل ہے قرآن کون ادا گئی بس اس سے تو بٹو لاؤ کہ وہی کی گیتا تھا تین حسن ہے تین چار دولوں سے کہ وہی کی گیتا تھا دائے ٹولتا جیسا ہر سخت کی راجی پرواہ نہ ساتا وسدر غم کا تیسا کرائے کہ فیصل رہو دی اللہ قوم تباہ کی تا بچ کی یا قوم تو ہدایت کی دا اللہ دے حکم انتظار وهو خير الحاكمين الله دې دې خپل فیصله کوي چې نور فیصله کوي او د نور فیصلو باندې عمل نکړي دا الله فیصله عملي ده او قانوني ده دې ته وکړه ده سورۃ یونس کې بیان کو دو قسمه انداز باندې اول په آیا تین کې یو آیا کې تذکره وه حقیقت د مسلې توحید الأدلة العقلية السبعة ود دنیا کے شروع اباہی سرداری نے کی جی جو نے ایسے سے جو یا نہ تر دے گئے پورے دری را قیاج بھی کرسی یہ اوز پارا تو یرولو عذاب راجی قوم دنو ہوتا ہو گورا دو نے دو پارا تو تر دے گو دو مخرہ کر دولو او گورا فرعون دب سو و چی چا مگلے و ناغا بچسو درے میں دی یونس علیہ السلام دا قام این دا عذاب در اپلو پر وقتی کی ایمان راول اللہ بچ کرلو و هو خیر الحاکمین اللہ سے فیصلو والا دے آزاد مکی سورت دو سورت بنی اسرائیل یا اسرانا رستو اور دو ہود نمک کے یو پنجوسم سورت تہجرت نمک کے ندی بنی سورت اللہ جدائی پسو خبر کے جی کس کو نور کی نشے یو ان لہم قدم صدق عند ربهم دہ حق بغنین کی داری دہ مقام درجہ اللہ صفح سودا قدم صدق عند ربهم دین امتیاز اذا تتلى عليهم آياتنا بينات بيان كثير من مخطئين ليلة سورة وسبعون ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله باخ الساء لاسك الساء كتاب له كختانوي ووقك وي وكباوقك وي خمون تدا مسألة نور كتاب لنوخايا بقرآن غير هذا دا بدل کا فریدا یا دلی غور مسئلہ را تبل کی اوقا یہ یعنی دا پخوام خلق دا ویلی گا دا بلی نخل راجی درے من کیاد فقد لبست فیکن عمرا من قبله افلا تعقلون دے نمست ما وقت رکے رہے کما دا مسئلہ کری دا طریقہ بانے ہر دائی دا دیس یونس نمخت کما دا مسئلہ کری دا یونس نوروان دے انفال اور توبہ مسئلہ کہ بدر نمک کی ماں پوری خدا امر گا اللہ جو ضرور ماں غیم اور سبق بزر تم نبی تفریح کو مہم ہو رہا سبرم جو مسلکین عقیدہ ہا اولا اسفا اونا عند اللہ دی صورت کی سے کبھی انداز دل صورت کی اور کہنے لگے گئے ہا اولا اسفا اونا عند اللہ کہ ذن کیا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بریحن طیبہ ثلاثی الشرط ثلاثی الجزا یہ مربوط قرآن کی دری شرطنا اور سر دری جزا گانی قرآن کی دل شرط نہیں جو اس تم ہے جزا قدیم کر کرو سگم امتیاز للذین احسنوا الحسنی و زیادہ دیدار رب العالمین اور آگے تذکرہ دی صورت کی علیمی ہونی دی صورت کی مسئلہ رد شفاعت تکنا تاکہ دی جو مسلک ہا اولا شفاعونا عند اللہ ندا طول پرے گا اللہ ما بزینی کہ در بنیولی بما نسی لگے وزیادہ زیادہ تو دیتی ہے کہ دی عقیدہ کہ رد ہوتی اور عقیدہ جوڑتی وم فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین دو بزرگان و دنیتان اقرار اللہ دعا قول دی صورت کی حتم بل کذبوا مالا محیطو بے علمی ظلم کو ظالمان لے ذان پا خبر پوا کر بدی خبر دپوی وسائل پیدا کر کتاب پیدا کر رچا خبر پا وقت لے رہے ظالمان و نعزرک ازدد و نعزدد کتاب پا کیسی خدارا دی علمی دارا سے دلیل کر وہاں پہ سیکبو بالم محیط و جیل میں مجھے خبر ازن خبریں ادین کی نہ خبر دل پاقیدہ کی دلیل حجت ملے عذر ملے جان شکرا سولے نہ ہم کوئی ای و ربی سبا کی تعاون کی قسم اور حل انہ لحق مسلمان لکم تنطقون قسم پا مسئلہ توحید باندھے لکا پا مسئلہ قیامت باندھے لکا پا صورت سبا و تعاون کی ذکر کی بل صورت تیس سے درون علاوہ لسم قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو قرآن اگر قرآن فهم بکول نعمون نلوی نعام دے فدی خوشحال سا فبذالک فلیفرحو فلیفرحو بذالک تعریف دو ولی مقام دو ولی بزرگ ولی سوک دے جو قرآن نے تعارف پتے جن گلو کا ادب مقام کم دے اللہ سفر دے سمر در جگہ اگر دعی صورت کے بیان کے دل کی رس کے ولی آگ آمن و کام یتقون کہ جو قرآن اور پیغمبر ویل ٹول منی او یہ جان بغیر خلاف نہ بچتی لا الہ الا اللہ اور درجے صدا درجے رضا جی کر کا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دائری جی کی جو درجے دا ہے کہ دیگر تعالی شفاعت کی یہ شفاعت نہیں ہے از اللہ مسئلہ قل دے بانی بیانی ہے دلسل امتیاز وطلو علیہم نبا نوح مسئلہ توحید پر چیز کے کس یا رول ذکر کرے گا جرسم امتیاز تعالی اللہ توکل تو فاجی و ابرکم و شرکاکم ہمت زجدہ ورکیا بہادری دا حق دا ولیم کی ادا حق دا خودین کو دنیا تا تک جی نہیں سی کدا دیر بھی ضرور بھی اعتماد پا اللہ باندھ فعالی اللہ توکل تو اس قول سے قوائے اللہ سم عذاب دے سوار لسم تکون لکم الکبریاء فی الارض صورت مومنین کی اندازی کرتی مصری جوڑی جا اللہ زمن نہ مخ آخری یعنی جو دین کا حریق سیاسی کئی دنیا کئی اور دنیا کا حریق کی مخالفت کی نومی دلیلی زنگانی پا کیسا نیدی دین آقای که دلی جوری کی دست نده ده دین دار اثاره پا شریک آمانه ده دنیا پا آقای که زمان خلاف کار نکوائی زب اخپلا کم تاس اخپلا کوائی و ده دین خبر از ما ستاس شریک ده سوا این بیننا و بینکم زمان ستاس نین ده شریک ده ده که خلاف مکوی اثارت مرو کی جی تبا آقای ده دنیا خبر اخپلا اخپلا ده جماعت پنسو پابندی لگے گا مدرسہ پنسو پابندی لگے گا کار بترے دے نہ کار کوا چم کے کوا وہ درخت ہو کر جماعت پہ دے بانی برسانتا آسائی کی کینا دکاندار سرا کینا آج تک پوچھوں گا سارا بیانوں کا ایسے رہے کہ بل دینی پہ ڈیران ہو کر ڈیران پہ سر ادھرے گا بیانوں کا اللہ کے دین خبر خبر کو طور سوا جمع چنوں کو پخوا باندھے گا مدرسے کو پخوام باندھے گی وہ کار نہ باندھے گا کار کہاں امتیاز قد اجیبت دعوت و کما دعا آمین دوڑ تو دعا ہوئی ادا قبول سو قبلی جی کا میں سلیح کا لپس دا قبول شہر میں تفسیر عالمان لکھی کہ دیکھیے قبل دلو اور دا عمل کے دلو بنا کے سلیح کا لفاظ لوا دا تقریباً سلیح سارا دا داول اور وقوا کہ کل بیان شروع سو ظلم تھا دا شروع کلا میں قوم فریاد کو مثال علیہ السلام فریاد کو جی بد دعوت کو ماں میں دعا کی بتا دی نہیں کہ واڑ مارا کہ نہیں واڑ ماں قبل جی نا تو خبر ہے کہ میں قبل جی اور کل قبل جی جو مثال دعا کو سلیح سارا بس درگن سے ہوا سیدھا قبول لگا جی بد دعوت کو ماں وہ لسن امتیاز آمن تو انہ لا الہ الا اللہ سخت کی وجہ سنی جی پر وہ نیز مسلمان ما سیدی مجھے حضر مسلمان ما اور کعبۃ اللہ تو حل وزم ہے حل وزم اور مرے لرزم وہ تیجی نے جمن گارے کہ اس کا پغاڑا کہ پٹ دینار پروتے کارے جو تاروں میں دینار مرے اور پٹ دینار دے کے پروتے اور آگا نہیں تھے کہ نور بنے گا دے گرہ پلار بنے تو ڈولو آگا تو نہیں اپا کوئی بھی لکھی دی اور ایسا سعیدی ما اور ایسا مسلمانی ما حج لالما عمری لالما داخل معلوم خبر دا فرعون نی لا الہ الا اللذی آمنت بی بنی اسرائیل اطلا سن امتیاز فلولا کانت قریت آمنت فنافاها ایمان وا دا عذاب اسباب موجود سی او بیان بچی بیگ قوم دی انسن سوکنی دی بچی او بچی دلو ودی سوا پیغمبر مرکز ترخو حرت نے تلوار کرے چلے یہ زبردست حضم بیان لا دوبا نے اللہ دارا سمیرا وسلہ میرے سن امتیاز یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد بیان دا عقیدے پخپلا ہو کا فلا عقیدہ خل کو تو سرگندہ کا پیغمبر علیہ السلام فلا عقیدہ خل کو تو بیان کرے گا خون ان دادا سلم امتیاز اثبات الجزء الذی لا یتجزا یہ سیتم ہے کہ لیکن دے صورت سبا ہوندے الجزو اللذی لا یتجزا اگر سے تجزیر مقبلے صورت حود دو پنجے سن صورت تے تو ترکیب کی اندر شانتا دے لوح معفول کی دے صورت یونس میں پس آدھو وندنی صورت میں رسینی صورت میں سی یوسف نمخ کے نظر شہرے تو دے بنیاد بانی ترکیب اندر دے ادے کے اد اللہ عقلیہ بیانی ردی مسئلہ باندھے کہ تم مکی جی کہہ کرے گا میں مصری کا عقیدہ کہ اگر ہا اولا صفا ہونا عند اللہ الطے کے واقعات بے پیغمبران ذکر کرو علیہ السلام مدل کا واقعات اد اللہ عقلیت اس کی یونی فخر کے فلاح عبد اللہ تعبدون من دین اللہ میں دل سے ذکر کر دغا مسئلہ تقریب اللہ تعبدوا الا اللہ جو میں داد اللہ تعبدوا الا اللہ سورت یونس کی ایک کدے ما یوحا الیہ کا وصبر غم کا ناکام کا دا اللہ دا فونی پسیشا سورت حود کی جدی مثالیوں نے بیان کرے بے قصص الرسول پیغمبران واقعات پیش کے دو طول غم کرے گے برداشت کرے گے ناکامی کرے گی گرینڈ یونس کی مسئلہ وا رب د شفاعت خلاصورے دینی سی مینت دل انسی کو رہے ندل چکے دہود کی نفع عبادت اغد شفاعت آتی جدا شفاعت بغیر نمانل بیر جازے داداغا عبادت تے داغا تعظیم دے عزت دے آنا مسئلہ دل تذکر کا عبادت بغیر ہونے کے شفاعت عقیدہ کے کیا نہ انسا کے دے دے اذن دا اللہ نا سلورم سورت یونس کی اصلی دلیل نو وہ دلیل نا وہ سبق نو نہ صرف شفاعت کے خلاصے کی سوکھنی سی نہ دل تیرے دل نقلیت اس کے انبیاء ہونا علیہ السلام صدا وہ ویلے وا کرے انزم سورت یونس کی قد جاءکم الحق من ربکم سورت یہود کی اگر حق بیان کر اگر کسی خلاصو نہیں سکو لے تو غیب نہ پڑے گی پگم سورت یونس کی نفس شفاعت وا سورت یہود کی الحق و الدعوت الی ذالک دا ورس و دنیا تدا خبر بیان کر عقیدہ جو یونس کی ذکر لا رد شفاعت نہیں سکو لے دا دنیا تورس و سورت یہود کی وہ رس و وہ رس و وہ رس و سامی کن دا کار کرو پیغمبرانو امسلی رسولی و قدی دنیا دانی دا غیصه ایو جو کرو اوام سورت یونس کی دا شفاعت مسلا و اخلاصول دینی سی سورت یونس کی سبب بان کول دینی سی خلاصول علم غیب نیست که کنا پا غیب و نتی جستان چه خبر دی خبری جیون و پا قیامت که بخبر شی او اوس دا غیب مرگ تو وقتی اور تو جین دے استان سے خبر دے سیدھا پلیت کے اور خدا پاک دے سیدھے اللہ کا پاکی بیان کم اور ضرورت لوگ عالم کہیں گا پلیت کے سیدھا اللہ کا نیم اور خبر نہیں دینو اگل علم غیب ضروری ہے علم غیب مستری اگل سر یہ لے تو پلی دنیا بانی اتم سورت یونس کے دفع الارادی علی الکتاب کتاب سے یہ سیدھا کتاب زمان میں جو کرے گئے نتاس کا رسیو مضمون جو کرے درس بیان جوڑ کر مسئلہ ہوا ہے بیان اللہ جوڑ کر خدا غیرت کسی نوے کر نصورت یہود کی مارا مسئلہ جی کر کے بے ترقی فاتو بے عصر صور مفتریات دس لس بیان جوڑ کے کن یو قبیل یو بلا بل بلا بل بلا بل لس خبر مان لس دلیل میں در سنتا پیش کر تاکہ جسم جائم سبی طرقہ باندی وہ نکرلا نہ ہم غوث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیہ پس دا بیان دا دلونا پس دا بیان دا اعتراضینو یونس کی اعتراضینو نبی علیہ السلام باندے او دا تزا زمنا جوڑے نی ما کنتو بیدا من الرسول صورت آمین سورا کی ہوئی نی نیم زخروف کی نی نیدر آورے ملتوں ہوئی نی نیدر کنا زنا خبر دا پیغمبرانو علیہ السلام مغیر دل کو جائے گی کر کے تسلیو لوار کرا لس یونس کی ایرادن علی الرسول علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام مانی اعتراضو نصورت حود کی نور پیغمبران پاغوبانی دی قومنی اعتراضونی جی کر رکی گی دا طریقہ دا سنیر نیر سے تخوانو پیغمبرانو بانی دا سوا یو لسم صورت یونس کی اجیتنا لطلفتنا عما وجدنا علیه آبانا زنو مشارانو ترقینا تو منگارے صورت حود کے ذکر کی اتنہانا نابد ما یابد آباؤنا زنو مشارانو ترقینا ترقینا عبادت کو تم داگینا میں نکائی دس پیتے کی حداثن تفواتیا کی دولت صورت یونس کی دنیا علیہ الصلاة والسلام عمل قول ذکر کرے فعل اللہ توکلتو فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ طول یو سر طول جرگا وکای کہ سکا ولی سما سراغا وکای زما خو پا اللہ اعتماد دے پا بلچا بانیمی سے نمی دلس سے آمینی سوک مرگر کیسے فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ سورت حود کی بسعیب علیہ السلام قول امبادات اس کے دنیو علیہ السلام نسے سعید علیہ السلام اغرم قوم تدائیلو اعملو علا مکانتکم انی عامل سچی کولی سی اغرکوائی زبا دخبرنا یو خس رسم مخبر رم اور اس کے جمنا پلا خبر کریم کہ اللہ علیہ کمادا گیارہ لفظ اور یونس کی دا کافر مشرق بینا نا قیدوا ہا اولا اصفا اونا عند اللہ سورت ہود کی داغی نتیجہ ہوا فما اغنت عنهم آلہتهم التی یدعون من دون اللہ لما جاء امر ربك اذا اللہ عذاب راگے نو دو دو آغا آلہو ادو دو آغا سفارشانو اس فائدہ دو تو نو رسولا بے فائدی جی دروغ ہوئی کہ منگل سکے اس منسی کولے تکلیف فرق ترارا سیلو نکلو دا سانتا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ سوار لسم یونس کی عقیدہ دا مشرک ہوا لا تفغو زما دا خورنا مطوری دائی لا ترکنی والذین ظلمی دا دو بیدین ملیانو و بیدین پیرانو خبرو تا مولای فستقن زما پا خونا بانی تنسا تبی بانی با کامیابی جو بلا لاردی سوی دی طرقہ بانی تنگلس سورت یونس کی غمو کا حتا ہے کما احکم اللہ سورت اتماعی جی کرتے ایس بیر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سالت سورت یونس کی خلق تو یو طرقہ نے اختلاف ہو کو اللہ ہوئی سورت یونس کی لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا ولا يزالون مختلفين یو کئی نا یو کی خوبیا خوبا طول ایماندار کی کنا نتریسی بھی اختیار تھا نتو کا گروانی اور صبح نگروانی طول پسما کو لیں گی تو تو زبا طول پسما کم طول کلو با پسما کم نا پسما کیے کا زبا پکی تویی اسپیرا و بد قسمت با پکی با دوزخ خوراک با پکی تویی با جنت تطلو پکی پیدا شو با داد اللہ احسان دے کی پسما باندی روانو دا او دا سانتا ولس سورت یونس کے اخیر کی غم کا حتا یا حکم اللہ سورت ہود کی وہی اخیر کے توکل علی اللہ جان پا اللہ اس پارا آر کا سیدو اللہ سی سورت کے سلو مسئلی ذکر سی مقصد دی سورت خلاصہ ہے سورت یونس نے پاس دی سورت یوسف رو نقصہ نظر شہر ہے اولا مسئلہ دا اگر وزل ذکر سی اللہ تعبدوا الا اللہ انني لكم منه نذير وبشير دیو اللہ منے اللہ کی کتاب منے بدی مقابل کہ نور ہر کچھ میں سے راز لی اگر پرویے کہ منے لی دی با مثلا وہ جن کی کرتے دی ہم خبر دی کرتے اور دا اللہ عبادت کا اللہ منا جو کنے کہ وہ عبادت کا ہر کچھ دین کے اللہ دے عالم بكل شيء الله رو فغير في جنته يعلم ما يسرون وما يعلنون في جنايات داجي كاركاري فعرف هو الله في جي نبرتو نبيا فكار وكان كي الله ماني با الله نواري او جي ادرين مسألة دي كاركي با مسألة دنيا تورخوا بهادر سا زدرور سا ترجع لكان او نسيجي ترجع انرا پاي وہ کی خطرانے والے لال کا تارکم بازما یوہا الیک وضائقم به صدر پر تو سسم سے کہ دیسی جتا پری خودی کے دزنی آگے کہ وہ ایسی جتا تو درب دو طرف نا میں پا دو خبر کی چرتا سستی ہوں نکی پورو سو دا مسئلہ دنیا تا او کرے اور سوا تا اترغیبو کی دعوت الاللہ اللہ طرف تو بلنا کی خلق صورت رکھے دل ولورم مسئلی کرتی اور سنایت کی تسلیدہ تو پیغمبر ہے تو پا حقا کی قرآن خائے دو قرآن پا خون قرآن خائے میں تو پا حقا ہے اچھ خلاف کے طول پنا کبھی کمولیانی تی کامیانی تی معتبری تی عزیزانی تی با طول پنا حقا بانی گی میں تو پا حقا ہے تو با سستے گی اچیز روک پر ناکہ دینا پر خبر بانی کلگ دی نیکو تا دیو گور ابراہیم تا علیہ السلام حکومت خلاف قوم خلاف ملیان خلاف پیران خلاف کامیان خلاف ملک پریخو کور پریخو اب پیغلی نائی سر اب پیلی نوت نور سرسو نشتره و مساله نده پرسه و طولو و خطاو طولو پرسانه چیجی نطلعو مساله ترکیه فمن کان علا بینت من ربی و یتلوه شاهد منو فدیت سجا ده پیغمبران واقعات ذکر کئی علیهم الصلوات و تسلیمات اور تبری عمل آلہا دا کہ تاثر مدد کوئی را پنے کے کوئی اسم نسی کول اختیار سر نسکرے تبی بنیاد بانی صورت بنختنی صورت تتن مدا اطلور مسئلے تبی عنوان بانی بیانی تبی طرقہ بانی الاسلام را تو قرآن عظمت اللہ یہ تا دا کتاب تو جن دلے نکے تو خوئے دا دا تکی لے جزر اگلے جکا کم وولم دا وولم دا اللہ در ہے واللہ دوتاو کتاب تو انسے جوڑ کرو دا دوتاو سیکنی جوڑنے روم خطا ہے تو تیجی کی روم خطا ہے وولم دا وولم دا اللہ نگذر دے تو اللہ دوار دے عریف سر دے او جا مجھے تیرے کبان دے اتا دا قرآن دنال دے ادیر خسر آو مضبوط یا حکمتن دا حکمن نگے یا دا حکمتن نگے حکمہ حکم ہوئی اگا اس پہنے تا جب اس پہ خلقی اکولی جلبی پہ اکولی تینگوڑ دا پارا ناگا اس پہنا کلک مضبوطی مطلب جلب راکا جانا اسمی جینا او یا دا حکمتن نگے پوئی تا ہوئی پاکھ کرسی بیانی علی کتاب اعتراض نہیں سکو لے اور سوکھ بھی جواب نہیں سکو لے بالکل یقینی بھی اور یاد عقل مندے نے رکھی گا عقل مندے بند ڈک رہی گیا کہ نہیں عقلی دلی جس صورت کے حکومت ہی کر کرم جدا جدا کرے سے نا با وہ خبری جدا جدا جان جان لگی تبھی وہ خبر بانے دادا دلی نے بھی عقلی بھائی کی ذکر کری بدی وہ خبر نہ علاوہ دا قرآن مقام دا خورے دے دا پیغمبر دا خورے دے ندا کے لتا نظر لگی ناغا پا کے دا فرق راولی کہ نظری ملگی ندا یو دود دے ایو منتر دے رمارانو دینی وہ دا اول نسلو کے پا خوبانی ونا خلاص دے زکا دے تخلاص سمتنا آگے تو رسی یہ ختم ہو کہ یقین ختم دے کو قرآن دے نو کو ختم دو کو تو چل دو کو تو تم جیو کرا تم نو فصلت زیادہ تین کے ازان زلت رسی بھی تم نے ازان زلت رسی بھی فصلت من دلائل التوحید والنبوة والاحکام والموائل والقصص لكل معنى من هذه المعاني فصل من فرد به زندل فصل لے گئے مکتا سو خلا صدیانا عذاب کی چارا ہوتے ہیں نیو عذاب کی صورتی عود ہے اس کی تاہی انجلے دے قرآن کی صورتی عود صورتی عود کی لئے سن نفس فرد ابیا جدا جدا کرشی کدا یو خبر ادا داو پسیدا بلگا داو پسیدا بلگا داو پسیدا بلگا داو کی صورتی عود دے اتا تو اما کی سبق دے گا میں مکتا نو آزمین ادا سبق صورتی میں دنی کو لا پرے گا غرائب قرآن ہوئی فصلت لكل مسألة من هذه المعاني لكل معنى من هذه المعاني فصل انفرد به زنجر لبی جدا جدا اور یہ سمع ہوئی سے مطلب دے لتراخی فی الحال بعد تے یو خبرکم داخلہ سے اوز تا قدی حال دا بلا خبرکم داخلہ سے قدی حال دا بلا خبرکم فدا کا بنیاد بانی من خلاصے دی صورت مقصد لنگ با دے میں تجزیہ دیا مضامین تو گو کہ دا دے جن کا دے تا دا خبر کئی اور دا دے جن دا دے جا پور دا بلا خبر کئی اور دا جن دا دے پور دا درانا سلورم خبر کئی اپا دے انداز بانگی روان دے تا او که عقل دینایی دیوا به ده دین سیاو پکه تا سکه بل پیدا نکی همه بدر خپل زنواره اچی دانوانو ایسا یا خود استا قرآن ده واو پکی وای که باو پکی وای نو وای اتا اللہ تعبدو اللہ دغ کتاب لوی ادغ مضبوط ادغ فصلون فصلون سی کتاب ادو حکمت والا ده خبردار طرف راقه کتاب سو یه تو خون را تکی خون دا که اللہ تعبدو اللہ پدی کتاب سو اس قسم خبر و نمانے پدین کی سوا دا اللہ نوچا نپا عقیدہ و نپا عمل عبادت تو نوچای سوا دا اللہ نوچاهم او داو تو ہوا زین تاستا دا غد طرفا یہ رہن کے افشالی رہن کے دا اللہ طرف مقررن پیغمبر وی زی پیغمبرن دا یہ دا ان کے دین وی زد آغا نوکرن زد آغا بمین بم دا آغا خبرت آستا در رسوم نوکرن آغا ان زما پا که خفل نیسی گوه خفل نیسی میره که خفل اویم نسوزم میرم اگر ندینم سوزم که روح نمائی نینم نمرم اچی اینم ای نمرم اچی نینم منسم ای جان گدازم تو صبح دل ربائی میرم اگر سوزم اگر نبینم میرم کیوں روح نمائی زمان مثال دیوے دے وہ ربان بن لے ستا مثال دستے دے دے پیرے دے نکدی نینم ستا مثال دستبا دے درنا دے کدی نینم نور ربان بلی جی اچی دیوینم نمرم مرما ختمیگم دغا مسئلہ در قرآن کوئی نئی راتی دا نور ربانی بلی جی نئی وائی نور ربان دی لگی اکی وائیو نسر خطر در مرگ دا در جوب لگا در بیزتی دا در خلاف دا خون سدا مرگ تا تیارن سر و کول تا تیارن و خبر پر خود تنین تیار خبر بغیر عرض کی چیزی اگر تب تیارم من دا خبر بکر کنی بیرون ینگی را ان کے خوشالی نشتے دے پروان کور راغ لی نروان کور با جولائی کنا آغا با جارو کئی نزد جارو کا ان کے را لے گلے ما ختم ان کے را لے گلے نبیرون آئیم بشیر خوشالی ان کے کمی جارو کو نوز بابات اوز رو پہ کرانا راستی بجلے گو پہ کتو لگی ویم او پدا بخنو غای درستا سنا زان دا بدن اخلاس کئی ات تخلیا اس کا افرو تروتن کی ذکری نارواو اقیدم و گندا اس کا افرو بخنو غای درستا سنا رب رب زوتے بخنو کننو غای رب دن دے مندلے بے اتدامین بے اوگرد اللہ تا راستی اللہ تا ات تخلیا جب غری بخنو وارائی رس قرآن لا راسی دا وارائی خبر زکی فیدا بدل که اس ترغیب دی مین پیدا کرلی فیدا بدل که تاثر فیدا خستا اتر مقرر نیتی اور بکی اللہ ارد غرائی خاون لا غرائی دا غمناسد سوم رکی چاکی پوپو دا زدکل دا دین دا و خیار توب دی داغی مناسد باغل بدل ورکی داغی مناسد باغل آغا مقام ورکی اب زیاد پوشی زیاد بس دکی تو کم دے ناغبا کم از دکی کم بہت یاد سی خدا بھی مناسب بہادر اللہ اور کئی اور کوہو ایتا سکتے دا کورونا یقینن گرے گم پتا سمائی بازار گرو دے لوئے نا دل کے کبیر بھی کر کر او دل تریس پر ابھی کیا رسنا ہے کہ عذاب یومی محیی کر کبیر دیر خطر نہ کر رسا ام محیتوں نے گیرہ ان کے دن اخلاسے دیتے ہیں سوک نشی زیادہ سے چل کوئی واو رہی پھر اللہ مرگو کن جمیان رب طرف سے لگی اپار سے اتوانا نسو چل بکوائی عالم دی کل سین اللہ رہے بندت ہے ذرا معلوم ہے نوی تنی جن دل باندے عالم پار سا اللہ دے دوچی دے سینی تاوی مخشن آرہی اللہ سے پتا دا واو رہی کنم دو تاوی سینی لیستغفو من کہ پناشی دے دنا پیغمبر نہ پناسی اپا گلے سی چینا نبی علیہ السلام با حرم ترائے خلق مناسو نو جرگیل براغل دمرو خدا روبو چاو تنیشیر چگاران سپس منگا تنگیلا نبراغی جگو پوسو جگو خرمو خواتر روان دی تو ذر بے سادر پدام بانوا چودا سی ازان بے دکا اپرشکاری بے سورو کولا ابل بے بل ابل ابل بے دی خواتا مختو بل بے آو خواتا مختو یہ روز دی غم نخلاشی الا انہم یسنون صدورام تاوی سینے یستغفو منو دیلا جگو پناہ سیدو پیغمبرنا نیچی پناہ کے لے اگو تو بیان کے پغوک بلگی یا منو من اللہ یا اللہ نہ پڑھسی نچر تو پڑے دیسی وہ رہی کلا چگو واچی زامبانی زڑی کے خفل اللہ تا پتہ دا آگا چی پڑھ سا چی سنو کے چی دی غم نخلاص سلے مرک رہے سوک رہے را چی سرگندی تو سرگندی سنو تا اکر فول تر روان سو او پردے اکلا یقین نہ آگے دے خبوا پو خبرو سنو بانی وما من دا اببان تا کلی دلیل یو زن دسر نشتہ دے لیکن پا اللہ دروزی علاوی عند اللہ دے پا اللہ واجب نشتے مالی لعباد علیہ حق لازم اللہ بانی سلازم نشتے سچی کی تبرو دا دا اللہ احسان دے دا اللہ خری خرا سر کئی اللہ نو خرا سرو کا دا شرف خرا سرو کا اللہ اللہ دے دنیا خو کا ظالمان تباہ کا لسن مات کا اللہ مسلمانان بچ کا مسلمانان پا آرام کا نندا ذکر کی قرآن ارض اللہ پجو کے اللہ کو اللہ سخدا اللہ پجی میں دے اللہ سخد روزی اللہ تمالیم دے زید آرام یہ زید و دیات آرام دے تو سے کم دے کسی کو پاتی کی جی اد وہ دیا تھا کم دے کے تھے وہ دپلار ملا کے ادمور سنو سخا تخم پرو تو دا تخ میرا یو دے تو پیو مرکز کے پیو کواتر کے پیو کمرہ کے ہلتے رہا یو دے تو اور ہلتے ہوئے تجیو کن بندے کے تیار کر میں دے رہا ہوں باسو بار کا آغازے مستودا ہو دا مور اور دا پلار دا زودیت دے دا تخم چی کم دے پروت دے نو دا زے مستودا دے کم دے لے چی راہے رحم دا مور جیڑا دا مستقر دے دغل پہ کہ اس قرار دے نہ ہو میں اس کو پورے یا اسپگ میں اسپگ یہ اندازہ بانی چلا پہ مرض کو جبانی زیاد وقت کی تیرشی دوکال تیرشی یا دا مطلب مستودا دے مستقر مستودا دا مو خیتا مستقر دے دنیا مستودا دا لگ وقت پارا دنیا دا مستقر دے دیا برزر حال تپو ہرونو ہرونو پراتری یا مستودا دے برزخ نو مستقر دے قیامت پنزوز برکالا مستودا روز دے قیامت مستقر جنت یا جہنم اللہ تا معلوم جی ہر جو دے اللہ تا معلوم جی مستودا کلن فی کتاب مبین تولی پلک دا اللہ کے پڑا گا لوح محفوظ کی لکری اور جا دلیل اللہ دے آج پیدا کی اسمان نظم تسپر و دلو عرش و بوبو بانی سمت لبو بوبانی کسی نو نو بو کم جئی دا عالم طول لولا و لولا عما راجی حدیث کی عما وکان فی عمائن اللہ رب العزت چد دا عرش کرتاو نتپوس کرو سری یہ کرتاو عرش کا اللہ رب العالمین نو نبی علیہ السلام جواب برکو فی عمائن وفد دا عبدالقیس جرگرہ غلیوہ نیوتا پوشدہ ہوکو اے مکان ربنا قبل ان یخر خلق خلق کہ عالم نو پیدا رب کرتا ہو وہ سنوں گے پا عرش یا پاس دے وہ چنو نو پاس اللہ جی سے پتہ لگی دلا اور کرتا ہو نبی علیہ السلام جواب برکو اور جواب کی دا فی عمائن ما فوق و ہون و ما تحت و ہوا زعما کے پاگل وڑا کے ہوتے ہیں پاس تم ہوا دا دلان جم ہوا دا مطلب یہ سو لری گورا نمخ تبا تا لوڑا کاری جی باس گورا و اسمان نیلے اسمان چر تری جیسے دک لکونو کلونو کلونو مسافت تے دے لکونو کلونو نیارات پا نظر لی جیسے اسمان نیلی دا اسمان مل دے کی دا لخورا و لوڑا لی جیسی جی اور پاگل وڑا کے بچری دی کی اغفتاری دی کلا نوڑے کلا سبوں میرا او کل غد سوری جھوڑ دی او کل آلوی اغلی دیکھی گی اسمان کو نہیں دیکھی گی دیر لگے دی نظر بائن نرا گی نو پا دی بنیاد بائنی دی نبی علیہ السلام مطلب داو چی پا لوڑا چی ہو پاس ان لوڑا دا اللہ عبدی لوڑا دا سن مطلب نین خبر او تین پتہ نسی لگولے یدی پتہ اللہ صدا کہ عرصو نو پا سزے ہو اچھا حالو دا پتہ اللہ تا سی عمائن نا العماء الجہالا فالمعنى ان تلك جهالة دغنا پویدا نا خبری راغب فاہری ہوئی نیم خبر کن راغب بارا کی اگر چرتا و چرتا دا پتر اپنی کی ناگر دلوگی نا الوار اختاری جی الوار عموماً کو بوبانی فرائی جی دو بوسی کر اختاری جی دواز میری تاسو کم یوستار سکر خستہ دا عمل عمولون کو بکرائی دنیا کی خستہ عمل لچا دے خطے اکثر عمل نوی ملکم دا جے کہتے آسان و عملان صدکار خواہش پکار کی پر دو طریقوں را جی یو نیت ایو طریقہ نیت کی عقیدہ مرے سلام نیتیدہ و عمل دوارا راستی نوالا عمل خواستا جی صورت ملکم دا جی کرتے بلکم جی کرتے رسول دوم را جی کہتے بلی شوید کی را جی دیو لوکن ایو کو کہب کی بلی شوید کی کہب کی ایو کم آسان و عملا مرنا خبر لیکن نہ روا غلط درو خدا گواری کس درو تو خدا سنگ پیدا سے بدیا چین بتا پیدا سے پیدا کو لمبیا اللہ پیدا کو پیدا کی اور کازاد کی نیو سکن کرنے کے علامتن کرنے کے مقرر معدود اسمار امتن وقت من الزمان یا مجیء امتن وانفراج اخرى قبلها عذاب کی نیو سکن دو دینے کے پورے کے دو پورے کے دو پورے ختم سی دا سبے ختم سی دا قرر ختم سی اولی مراجی اولی مراجی تاجی کئی نا اولی پجا کنو جی سپرا ختم سی خطا سے اور سنا نئے گھر سے جا بدر کی خطے بس سے چلتا ہے چل جو خواہد سے چل بس سکے لے اوسن کفور مچہ خوشحالی اور کم پس بہ پریشانی نہ چب رسی گلے کی ذرہ مصیبت نہ مست کفور کرا رہتا مجھے مستی اوزا بس سیاہ تو سختے خلا ورد آسے سختے تو بخدا اوی چلو بہ پکتوں کی سولا ادا منظر منظری کی نظر بینظر غفید سولی او دابا سکلی گفلی را اسنلو کری و تخور آبا گفلی اتخوراک با تسینا و دوار روڑی و تعداد کرن شکر دو شکر ازقنا لنسان رحمتا من بعد ذرلا گوی و مسخا اوی که نخر راو و جرکن بند در کتل املاس از مالا سکر و گوی و آسلا رو ترکت یا گوی و تتای بانگا و امو ازقنا لنسان رحمتا من بعد ذرلا پوری روڈا من دمرا مسجد اپو مجبوری پیدا کو پہ حرام و پہ حلال بائیں مسجد قرآن داز گئے کہ یہ دیا مسجد لا قول ما هذا بس في تاسيا اولي كانوا تقولوا تفر تفر دي اقول فرما لي دي دي دي مقرمي تجو غورا لار تجو غورا نيكو تجو غورا نور نصب تجو غورا تفالي دا تول دي مرمستيكاي دو دي غير سورة تاسيا غير سي جيب كتيرا عجز جربا شكر سورة دا مسلمان تا اذا استا احسان دا اللہ تجرا تا غشار دا چا لا دیالا لغم دے دی تول حرامی دو دوکا دا اتنگیا زمانہ مرض پلار مور معلوم دی علاج معلوم دی آخری روپئے اسلام آباد توڑما فوجی اسپتال کے داخل بلتے توڑما روپے ختم تھی روپئے پورا مل کی دا بنا جوی دا او آوان دی بولو را روانی دی سرکی سرکی کسی را ابو تلی چی کسی سر بکینا دا سن را روانی دا طول پنا دیوی زہابا سیاد او خیات تا سیاد لارو که سیاد قراغ لگتا جی راغ لگ اس تم سکی سیاد لارسی زہابا سیاد دا ولی سیاد لارا اب تا جی بی درنده جی با جی درنده ندو دی تا سختی چی شدی ایمی کنا یا جی من بدیو سلا جگہ سالو ما برا دا اگر جگہ جگہ سالو ما ولا ولا دے در دے دے لیکن آسو اکلاج بھی پدین یا اللہ وانی پا مصیبت کے صبرو پا مصیبت کے تصاحتا کے پدین یا اللہ وانی تینگی وعملو صالحات اکرون کینے سنت خلاف عمل لکی دغلو یان دو دپارا خاص دور دلو بخنا عزم کریم عزم کریم کارو کا اللہ اللہ دے دار چیزن وار قول وار اللہ دے نتو تو خوئے وار آئی چن کو ادا چار نتو چر کہے سادو گئی نسی تی خودین کے تی خودین کے نسی جاداد گرن اور کے بار زمارو حال اکی زنی خوب ہوئے مسئلہ با فہنے نوز و دسر ہو جیگا با کئی بار زمارو حال اکی دو وقت اقتدار باندے رد کول دو وقت سیاست باندے رد کول دو وقت اقتدار غلطے سردن دول اخیر تیرا برل بے خبر بانی داو پتا بانی گرانا لگی بائی کنگی سورک اس میں وہی کئی بائن تنگی دن کی ادا بھنگل لولا ان زلال ادا تو صبح جسیمی کی مبران پفاو تو قرآن کی نمرا ہے دا قومی سمیلی مبران پفاو اس صدر کا تا قرآن کیو وزیر اعظم قرآن کیو ستا قرآن کی اس کے زمین قرآن کے پر قیامت کے سن کلابوران را روان دی طول را روان دیو طول پا کسی خود دل دینا تا تر خدا سے سوال آن تا نور دل تا نور نہیں بینا زړه په کار دی چې دا خو زما نه خبرې کوي که نه دا بوډا خبر مو کړ راوت خندلې نه ولې خاندې یہ دیجا کہتا ہے فواتین ہوئی سے پکوئے کہتا ہے کہ سو نے خبری پر ماتی ہے اب آجی کنے تبوہ کرلا ہاں ہاں ہاں ایسان میں تبوہ کرلا ایسا نو خلق میں نو بخبر کار کی جتا تبوہ وقت بلی سے کرو باتا یہ داجی کرتی کنی تک ہو گیا تو حضران پوکا فنیزا نیو پوکا لولا ان دلالے علیہ کندن افرستو سری سے نوکران سر ویسرے بس انتا خدانی سے خنی سے اخوار دے تا سے خدی میں دے رخ دن بٹو لارے کنی تگا تھا دے اکرا استاد خدانو فیدہ کے بیدہ غالطہ ہو رکھے گی جن بھی کوئی نکا اعتراض دے کہ اس جائے اعتراض نہیں ہے او گورو تو تو بنی رکھولا باہر آو اسا دے چیزیں نکا جیسا نو جو تو تو ہے کہنا ہوتا سوشی جو خبر جو رکھے اے وائی دو چلی جان نہیں ہوئی او آیا تھا مرور ہے تا صدا سن تلس بیالنا جو زن میں جو سی رمضر کے سوچی بھی ساسو افرسی سوچا کرتی نہیں تھی کہنا وجو شہداء کن اپا جو رنج جو تیس منی ستاتن دلتے منی ستاتن سوک چوائے سوکو وکیلان دی یا ججان دی اور کبول چوک قرآن دی دا سور را مدد کا راولا عددی بیان مقابل کیا خبر جو رکھتا پھر قرآن دا رد کی دکیتا جو را جسی ندا ہوتا جسی دا حقیقت کی چسن دیا غسنتا اور جو کالی سے کولے جن کن کن صادقی انا ایتا سری چیئی کہ را دے رزان نو پا قرآن کے حدان و حدانو روز پر منگ قرآن کی نیوری گلی لیکن جواب در نکر فعالمو رسول دا ہوتا اور انتفاق دے دا مخاطبنا دیا مخاطب غائبنا مخاطب تھا کہ دے جواب در نکر دے خلقو اور مقابلہ نکرا او خلقو پیسائی یا عوام تے سوالنگ سجیبو لکم کہ پورا مانینا نکرا جواب در نکتا سر سرس ملیانو اور جواب دانے کے تاثر اس طرح سے پوہانو جسی جواب مضمونی جوڑنے کو جو تاثر یقین کائی اماندار کو نہیں یقین کا انما انزل بعلم اللہ و اللہ الہ اللہ ہو دادا اللہ پہلے مرالے جلے سہلے دا اللہ کلام دے اور وہی دا لا الہ اللہ ہو نسے سوک دخدہ توب خوان جسی بطنی دے رہانا فحالن تو مسلمون اعتاس بھی تغار خود ان کی تائبون جس طرح جس جنین کیے دن بھی رہتا تھا زینت کا ہی نو فیل ہے جن بھی ہے مال دے رہا دولت دے رہے کور بھی ہے نو فیل ہے اور بکنگا دلو دنیا کیا معلوم بدل کرا ہو نہیں خرسوا سامنے خرسوا دوچے توا پیسے کا جمع کیا کور بسی میں ٹکی ادیرہ با جوڑا کی دیرہ نہیں جوڑا کر رہا ہے ادیرہ دا ستا دیرہ میں نو پسر کو اللہ خدیس ہے ازمہ ادیرہ دا تا دیرہ دے چکل امری چکلے مبارے جتاوے کی دیگی اب یا با روانی گرنگلے گرنگلے جتا کہ ملمہ تپوس ہوگا کنا جو ملمہ تپوس نکے اللہ کی ساتھ کیل کر آگل اس طرح کیلی جو دیتا تو دیں اسی کما دیرہ دوئی جو دی دیرہ دے چکل مانا سے مرا دیگی دو دکیتا کون فعلم انما انجلے دے علم اللہ و اللہ الہ اللہ ہو دنیا دے خوخلا اب دی طلب کی چک نیو فیلے امام آلوں کیا ایسے بارکم مہم کیا لا افقصون ابھی سرو پہلے کی تاوانی میں سی بگی دی جس سے دور پاکرت کی بیدہ ورن پر چسے اللہ نار اور برباد دی سچی اکھو دے پہی دنیا کی ابھی کل تباہ ماکانی عملوں کی کوئے رکال سے دنیا پکار نرا جی پر جی آکھو نے دیتے دی دی سلو رم خبرہ اصمان کان آلا بہن تو پیغمبری دائی تو پہ حق آئی پیغمبر پل دور کی پیغمبرو دا پیغمبر بچے سے دی پیغمبر خبر رکھی وہ اتا پہ حقیقت ہم داخلنے کے اپنے کہا آلا بھئینا اینی چون کی تصافیان اقل من دے دانی در رب طرف نئی او کسی شاہد انہوں گوہی کن کے دل ازناد اللہ طرف ہو احر اللہ مرسکنی کتاب دے موسیٰ علیہ السلام رہبر ذاتی دے و رحمتنا می ربانی پمانلو دا خطوب آتو چدا یو سکنی برابر دی نا مقابلین پریخے دے جوابین پریخے دے اسیم معلوم دے حدیف ما یقابل ہو اے تمن ہوا فی ظلالت متردد لا یحتدی لرشد ولا یعرف حقا فی باطل من باطل انہی جریر تفصیل کرے دے یو دا چوب دے یو چوب دے یا غیب گمراہی کے غلط روان دا دوالا برابری دی چرتا سر تم نے برابری دی یہ سنتن دی ادا بینا تن اور مقصد نے کتاب سے ملتا دس خلق یقین کے تھے تو کی کفور کی نگل آزاد گزر کافر اور خود کی پنہ اور معروف مجھ سے سب کی رہی کتاب نہ اتنی نندہ بیان دے بالکل کرا کا طرف سے طرف اگئے لیکن دیر خلق یقین نہیں کہ اکثر با مل سکتا پھر اکثر انداز جمہور پہ گئے میں کافر پہ گیا ہمارا اور کپڑ ایماندار ہوتے ہیں جمہور میں جمہور ہو گیا باطل مانی کہ کافر نہیں کو غلط ہو گئی بھلا کن اکثر انداز چلائے میں سب بھی جالیں کہ دور کو پالا بانی کرو تاسے دیر درو ہوئی مجھے غض ظالم کو درو بولی پالا باندھے بولے تو تاسے درو بولی تاس غض ظالم آندے داخل پیش کو رہے بچی پرب باندھے وہی بہتا گواہان بہوئی دا گیا درو گواہی چوک دا غض گواہی کئی سر کی گواہی کئی لاس گواہی کئی عظمت گواہی کی آسمان گواہی کی جو بسوگی کئی میرے خلاف ادا سے بولے ادا سے بولے دا خلق وقت اس کو اس پر اب اوپ گوان دا گیا کی درو گولی پر اس پر بانی وہ رہے لعنت دا اللہ کے پر جاتی خورو بانی سن کی جاتی خور جاتی جاتی کی لعنت سن کی اگر جاتی خورا اگر کی میں نتی جا لارے گا اللہ نا قرآن میں لگے جتنی میں لگے کی دا اگر سنی کی کہا گا نکاگا گوری اوگر و تفسیر کرا ہوئی اگر خورت نہ دو خواب دو جی بلکلی مکاریان کانا سوچ گئے کرے کہ زما پر انہی روز لارا تو اس قیمت کو بیرتا نرا جی میں نے جو کلو دا تو اس قیمت کی بیرتا نہیں سمرا ہوتے میں آگا وہ پسی لے سبا چرا روان دے غیتی بچی چل کن بابا ختم سے زو پا لے سبا اولارم میں سبا رہن سچل نکاو دنیا کی سچل قوا وہم کافرون دا پریتان میری دو کمزوری کن کی دا اللہ میں دو جلو رسول اللہ لانسو زموار اولیاء دوتندہ دوتندہ کولے رسے دولار صدا پخفل گمراہ و بلین گمراہ تو ماتان یا سچیو نفسم عذاب ولی جات کو نیدو چیسے رسے جزا اور ادو دا اللہ کی کتاب اور ادو قبول کرے نسان سے جاتنا و ماتان یا سرون نیدو چلی چی قرآن یا لیکی دا پتہ سنو دو کلی دن اگر خفل گن بلائی لیدو اب کاغو لیدو نیدو نیدو ٹول کا گو پکا گو پہ سروان ہو نیگ ملی کی دا نیگ دی تو دے نیگ پہ سروان سب ما کانی خطی ہونا سم وما کانی سرون کانی مرسو دا بہت دی ختم اللہ علا قلوبین پندیگ راو سے جانی نے تاوانی کرو واللہ نو ما کانی افترون دنیا کی چیز درو گو لزان دا چوڑا آل تبک سوسی چیلے اتنی دا خورت کے دا تاوانیان اتنی آتا دا خدا سی کو چیتا مانی لگا اللہ غلب ان کی اور کہتا نا او ایمہ سکا دیتی جو سول اور کم اکارا خبر رہا کو سوئے مانی جزر دی اخلاص حق بلین ایمانی لگا دلیل ایمانی اپنی اوسائد اگو آن سے آلین کتاب دلیل پیس کئی دا ایمانی لگا ندا خلق اخبتو الى رب دین عمل درس کو اواجدی اکل رب تا اللہ محتاج ان اللہ ناتوانی من لازمہ جتنی اثر کا دعا اکر رب تا اللہ ایماندار بانی سخت و میاست رمضان مبارک تا ظالمان و پائل پر رب بانی چیز چیزی سرحات و ایو سیم وزی خوم اللہ دی ایماندار مدد تا اللہ دی ظالمان و نخلاص تا اخبتو الى رب دن دغری جنتیان دو بان یسوب جنتی نتی دا دوار الاندو بینا کن او سنوا مثال دن مثال لگے دوار دلو لکہ دورونو او دو کن اگر دینا اور سنوا دی اور دین کی برابر ہو لے سے مجھے برابر فلا تذب کرو ان اول واقعا پسر کل عبادت ہو داغی رب جی لگلے منگنو خام دلتا ہوئی تینی لکن نظیر مبین یہ رون کے انترگن اپا دو مسئلہ بائیں اللہ تعبدو الا اللہ ان اللہ تعبدو الا اللہ او عبد اللہ مالکم الہ غیر عبادت نہ کہے منلو نہ کہے دا قیدیو دا عمل پا احکامو کی سواد اللہ نے رکھا اریکن تاس مائن دا عذاب دروز خطرناکینا تو نمانے ان استمرر کی مالا مان تمہارے اخاف علیکم عذاب یومین کبھی علیم دا دون کی دا نوتبر و نو مگرے جواب ہموا کاؤ عجز رکنی میں لکھو جواب نیچے اور کو لکنا نیچے نوتبر کی جان تخترور ہوئی کہ زیولیسن خبر ویلیسن اختارک ویلیسن منگنی آگا خان جی نے تو منی دگا خان جی نے منی دگا متبر نے منی آگا جی سے منی اور خواران کا ایمانان جو جیسی دی اور مسئلہ منو مسئلہ منو داغو پر لار مستی کے تو منگل انہوں آگا کی پمنگ کی رہی جلان تو خون خل کوئے اصحابان تدا کمزوری دی پنصب باندے ہر پیغمبر تا جدارو تا دے اراز دلونا بازی ارائے سرسری رائے والا سرگنج رائے والا جوور رائے دی دونی سے نکی جی کہ دا زمانہ دا دے دا کہ تپغلے مانے خو پخلبہ تی انتار چاہے دا سب پارا کہ حکومت دا سکر تا نظر نکی دا سنی پہ حکومت نظر کی دا دینی سے نگا بچ جلتا ہے مانا رام اللہ کم علینا من فضل دین اس طرح سے پزان دا انسا قسم غور آئے بلکہ دونی طرح سے ضرور جان میں دو تیوری ماسر صاحب بیان دے رسے گا میرا باری رحمت نبوت و امیت علیکم او پناکر شیطا سبانی اے تاس مجبورو کو حالا کہ تاس بدگان ان کی نسم مجبورو کو لے معنی تاس ایمان کا مجبورو کو لے زمان پلاس کری دی با اللہ رب العالمین کو اختیار کری کاغو والی نکی با مصر دور نکتا ہے نگوارم تاس نتک اسم عوض مالن مال این عوض مجھے عوض میں ایک انتظمہ دا اللہ نذکر ہوئی دانوی ان مالی اللہ علاللہ غبرکن عجر ہوئی دنیا کے دخل کو اثر مالی دولت کے کنا او دیر مالی بٹو دیر پر مزہ دے دیر خوشحال دے دیر مالی دے پر معلوم نقصالی جنہ پارام کی گی چاہو یہ دریادہ دنیا کے دوخ دے پیرولو ومانا دی طارب اللذین آمنو اے دا طالبان لڑکا دا چنیان لڑکا وزانا منگ پختانی نسجیان خلقی جتمن میں من سر ہو جائے خبر اکائی دے خواران سر منگا نکی میں پخوانے خبر ادا مصرنے ندا فمانا بھی طارب اللذین آمنو امین فرم کے ادان ناغا کے حقیم آنے لگے ہولی زکا دو دی مخفی دن کی طرف پر آئی اللہ با تپوستی دو دو چی منگا دی سر جیسا ہو جائے سیما لیکن زین امتاز و خلق تجارون کی نپوی کوائی میں نپوی خبر کوائی ایز ما کامات سبون اخلاص کی کہ اللہ نا مین سرونی سبون مدد کی اخلاص بنی کی یا اللہ نا فدود زانہ لرکم اتاس خبرنی آدھا فلا تذکرونی سوچ کے خبر بان جان پوکے لین تاس تک سمیس خجی خزانی دا اللہ نفج علم الغیب فغیب انا پوگم دولتی مرا سغنی سرے منل کرا کرے دا تالے در کری نمگلہ پکے تبر خوکر لا قول لکم انگی خزائن اللہ پراسین اچھا یخنیو رو جا اگر کی بنیمی والی جو چلی کی کوٹنو اس کے سنو سم سم دولت میں خلق برالا میری سمجھے کنی اور آتا نیتا سنی والی جی دا جزان والی جی میں آتان رو چلی کی جو کا جزان اور اور خلی اور سے طالبان اللہ مجھے ملک نراتا ابی ادا سورو دورو کلا یہ دار آگلی کنے رجال لواغ سے تے خرد کرا اتے خلو خلوان لواغ کرا عام خلق کرا ورنکلا عام اللہ راگلی نو انا عام تدا ابلی جینا کوتنی ضرورتو سڑی کی پارے سی آواز کی پارے سی مالا کور را کم قسم پا خدا کا داری کم دلا نور کم تا تر کور کی ضرورتی تا مالا کور را کا اکور تر خلق سے اغلا غسین سی مالا کور را کم سی پارے سی میں نور کم اجل سری را یہ دل آور کا میں نور کم ملا اور کولی دل دلی کے سامان راغلے یہ دل آور کا میں نوی دل آور کولو کانا اگر نام سے ماتا معلوم دی زمین میں دلی کلی اگر دل آور کم آگا دیت پر راغلی وڈا کنی تفصیل کلو تاکہ وہ پاسی ایسا نا چل دینا کہ چوکی ذرائی دی اگر اور چوکی ذرائی دی اگر نور کی زمان حکم ذرائی دی اور کون ہاں اللہ جا اللہ جازان کا خوار کا دستو پسار تنزل ایدار کم نکستا گزاری چیزی نکل ہوارے ترکشیا اے مالا راتا مالا راتا یا قوم یا اموت جواب لے جان مرا ہوتا سی جن حلتا کہ پر زور زور تے مالا عرص را دے گلی کہ مرا ہوتا ہے یا اگر آوک کی جو یا سلمین را آوک کی جو بل دینی سے دلتا بیارا رسول را آوے رسول یا دا سنی را آوک سب بل دا نور مرا بل آر تا پاتی سوٹ تے چلتا ہوتا جی سی میں نور مرا ہوتا ہے فا امیت علیکم علیزی مکنو آو انتم لہا کارے ان غواړم تاسو نه څه قسمه وایم تاسو نه څه تمه نه کوم اوسه ولې تاسو تمه لغه کول یا به وخوره کیا به څه لا اقول لكم اني خزائن الله نه پوهېږم په غیرو باندې سبا څه دي نه یم چې غیمه فرشته ما ته ضرورت نه دي نه یم دا چاته تذري اعینکم چې بد لګي په سترګو ستاسو کې ذرا ذرا یجري ضیم عیب لګول تذري اعینکم چې بد لګي ستاسو سترګو کې نو نه یم زه چې دا ونې بد دي الله به څه ورنه کړي لن یؤتیهم الله خیرا بیا جزان ورکړه الله به الله ورکړي غنیم کې نه به ورکولا اللہ تا پتہ دا ہے کہ استاد زو پا نفسونی کیلی زب پتہ گا وقت یا جزان جزان نرکن سنگو یا تی خورونا یا نوہ دیر جنگ یونی درہ سرو پلا تاک سر تا جدا لنا عذاب راوالا کوئی تیری سنگو یا اللہ بے راوالی دنہ اختیار کن دے اکوز استاد سو خیر لاتوم لا انفا اکن نصحی فادنیس جر رسول تا استاد زمات نصیتین و کل خیر لاتول تیرا داؤں کم کہ اللہ تاسو تاکی کئی پی دی حال بانی گمرا رب دے ساسو اگر طرف سے بگر ہو رہے سائی وہی بھی چیزے جزان میں جو رہی ہم یہ قولون افترا دے کوتا بانی والی بھی چاہ والی جا سنبال کو سنے دے قرآن نے منگو باسی مسکی کئی خبری کئی درس کی ناس کی کسران جنکے ہو دیا خان دی ہم سران کے درس نو باسی اولی زان گناہ گارا مجرم کرو زان زان نو مجرم کرو زان اللہ عذاب میں دے دے برنگلا سے تندر بولے گی دبانے داول نہ شروع سے ابھی وقت پر سب نے سے دل رہا نہ لڑائی کہنے ہی تو سلا جائے کہ نہ خلو کورن کا دل تو سر رہا دنے کے گئے اب یہ خبر ان کو رکھ کے تا تاریم کی دی خسارے گئے پس دریا انکم لیو کیوم اللہ خارن ویدا تا دی خبرو کوئی عذاب رو دمالا شریف سے سیدی کی جزان نے ہوئی کنا باقی دل سے ہوئے سے بڑے ٹیکا لگو ڈرا نہ ٹکا پہلے رے میں ٹکے ہی جڑا کی اللہ کی بھی جڑا کی جنیز بھی جڑا کی اجڑے کی اولاد جان کی رو منہ کی بھی جڑا اجڑی کی رخ پر اولاد جڑا جان کا اجڑے کا ہوئے اب مر کے میں نے کو لے لکھی اب مرض نہ اللہ پہ اختیار کیا کسین نے تو دارو اور کہ منہ والے سورا تو سلام ٹکرا منہ تو ہوا ہے وہ سورا ہوئے کہنا امر دا اللہ دے کاغا نکولی ناغا مجرم کیے دا نبی علیہ السلام دا اللہ امر مانے لے دے یہ کسی جوڑا تھا وسنا الفل بیا یعنینا زما پا حفاظت زما پا خون روانی زبا پا خون کم مستین کسی نو دنیا کی کنا اول من سنا الفل اولا نیس را یہ پا خون دا اللہ بانے جوڑا کرا خبری نکرا سر پا بارا دعاو کی جاتی کرے گا اس لیے غوری دی بی دن کی دا داونه چې ما قام دوسه زما جیا زما خدا دا چې جوړو اته په خلک کې هغه مونږه ویلو نه دا کنه دا به په نه خند په ځنګل کې اړم دي چې څه جوړو مو بوت نه له څه دا وځه چې وګ چرته پیدا شي دا به مونږ ته مينت کې چې راځه نه سره راته دا دې څه دی وانه دا جوړو کې تیار سره نو دوه بطلا او د سنا د پانت کې ولوه به کول الله ته دې څه خبره غراو کہ یو مخی بری جاو زان بے گرول کو دیری بے پیدا گری ادا انہ بے گرول کہ نسولا یو تن کلول تو دسمائی تو جا غلو پر ہوگا کہ یو اقرا پاسد خارا ختم سے دانی پاک ہے ایسو داری مانو کو کنگے ایکی سیکی اغل اغلی پاک ساک کلو پاک ساک جا بے تو غل پلو ہوگی اولو پورون تا لانگے باندھے گا اور طریقہ بہت چاروں کا چورو کا ہزار لکھو تو اگر پھول ہو لیجیے پانچ کرو اچھی صاف ہو سترا چلا وہ ایسا چلا تاریخ ہے ایسا چلا جنو جلا چور سے چلے وہ بہن دوری کی کل ہمارا مرا سسر کولو پورے اللہ سر ان کا سرو ملنا پہننا نہ سرو ان کو ہم بدو کے پچاس وش نکل پاؤں پڑوس من بہت ان کے پاس بول رہا تم کہ بھائی سن کے بھائی ابو کی بات پڑتا کہ گیا لگا گا لان کے باندھ حضرت کی سے چنا سن جب اور سکن سنگر ہے سنگر ہے نماز ہی تو لا رہا سنگا ہو سلا خبر ہے کرو سو بتا سن نہ ملا تو وہ بتا لم ان وہ وسیع کیا بانی عذاب راجی من جاتی عذاب یوس جی ہلو آلے عذاب مقیم کر دے گا انتظار ہو کہ امر زمین راہ ہے او دوسرے جو ہو اتنور غری کیوں دنیا علیہ السلام نخر خوڑے ہو غری کیوں برا ہوا کہ نظام رسوائے اتنور اگے چور سے کی بڑی گی تنور عربین دا پختون دا اردون دا تو لگے بکے دور بلاور زیتا چی پکے روڑین پخائے اگر خاص سکر بانی چی برا خلو تنگے و کدر بکے تلو کو تیارا کی تنور کے ہو بائے نغرے پا آگا جے زنانا جوڑے کیا اگر بانی پیتاوی لمبوالے پکے نہیں ولی کے داگے اور دیا گرمی نہ پر گرم نہیں کہ پہلے گرم ملک کی سیری دے کے ابرا ہوا تھی پورا سکتا اللہ عذاب رہا ہے نظان ایمان دا جا کسے پر سوائی کسے کی کینے میں کسے پر دے پلوم تو غرم اخلاقی تو باشا بیو ہے کس کی بان کی غم دیوار مطرہ سیر نو علیہ السلام پر کناس سے پامر با اللہ بانی اللہ اللہ منگلی سوارتا پر کے گا ہر سن جوڑا نر او مادداد اس میں جو قدری دیر نہ کوروار بھی ہوں والد کوروار بھی دے گا اچانک مکی سورے سے سردا صاحب دیو ارے وہ خدا ارے بھی دیو نہ ارے پاتی سو ارے وہ خدا اور نور دامن جو ہے دے ارے بھی سرسو اکی سے تو خطل ایمان دارو ایمان نور ہوئے دے کی سر لیکن دیر لگو دیر بھی تنین نہ رکم دیر لگ نہیں سو کار چرائے پہلے کالا اور زیاد کی نزیاد کی خوئی ہوئے کم اتیاتن زیاد کی نزیاد کم خدا خوئی کہ نوح علیہ السلام جوئی زامن جائن جائن دے یا خدا بس انجس پر ہوتا نو خدا زیاد کی نزیاد خوئی بیانا یا کم اتیاتن بنہو سو کارو محنت کے دارا بنہو سو کارو محنت کے دارا اللہ من سبقا علیہ القول اور سو کی ایمان روئے بانی ایمان نو روئے لیکن لگو دویلی اور قبول کیا سوار سے یہ جاز کی قصے کے بسم اللہ مدرہ چار زمانی کے ادا ہوا ہے پنم دا اللہ روانے بل اپنم دا اللہ دی اگر بل مدرہ و مرسا مدرہ و مالو کا قرآت متواتر کی یقینا رب نے خامخواہ یہ بخون کے کہ زمین غلطی سی ادیر میں ربانا روان سے کسی دے گی اور دنیا توڑے ہو گئے اوپر پاس آسمان دلان دے ہو بو اور دو کچھ چپاؤں نے کی تل جب اللہ کا دغروں آواز سے اور نو علیہ السلام بچی کئی اور دنوں پر دا رات کی ماں غیر پتہ ربانی یا کون سر ریل کرے موری گا کام خرم گئے یا فی ماجر من دینی ابیلی لگے دے دن میں پتہ ربان دے دینی دے دنوں یا فی ما جنی نانی الکفار زانی لو جان کے لئے پیغمبر دیما غالم مانمی نو حضون دو چکن مکافر یا طرف یا دی جدا اللہ رہے گا مور سرک جنی جماو منی بسرحا مشی ویلی اتبا لعاصم الیوم رو خیجا وزبا غرط رو خیجا بچونی کے دو بونا انیس سے سوک بچون کے نند عذاب دا اللہ را دے دا رتانا سرحم کوئی اللہ اللہ من رحم مانا اللہ اللہ اللہ بچی مکافر نہ بچی و الا من رحم لیکن آگا کی غمنگ میرا بانی اکر نمنگ اخلاص ہے آگا ذات کے ندا غو منا الا من رحم الا المرحوم لیکن کی رحم کی تھی نغو بچی نتد رحم زیل نراغی اور ترمین جس او دو چپا او دو بو نسو او دو دی بیجن کو نو دو بکڑے سونا چپا او چپ سلا اغیر غردو اور پناسو بو کے پورت کے دا آدم نو علیہ صلات و سلام بلد کو آور باؤں ویلے سیو سپج میں سے علمان ہوئی کی راو بووی ویلے سیو ازنے کے تیری توبہ دی راون غارا اسمان اسمانا وہ چکا بند کا ابری او بھائی ان نباس ایسی دیدی کے ایسی ہو بو وقو دیا اللہ اور پروفر سے سردہ ازاد دا اللہ تو قوم دنو علیہ السلام او جرے دا براور پجی دی غربانی کم غربے اسم لا چاندے دکا نمون بدل سیری جو دی غربانی افریقی طرف تا غر کے دا جو کی تسکل بانی تسیم انجے سیجے سکل اللہ تا دا کستے دے اخباروں کے راتے دیر مار دے پرو کا رمت کی ودا باغ کستے قسم لا بدل سیرا کہ سڑکی جی جدا سی مچھی کدا اس پر رہا کدا لا گیا رہے تو سیدا پتہ نہیں لگی انقلابوں پر بدل سیرا وقیل الماء وقیل بودا للقوم الظالمین آواز کو تباہی جی تبا لروال بودا لروال تباہی دا اللہ در رحمتین لروال قوم ظالمان اللہ تباہی مچھی پہیسی یو پہدوانی کل جو ورد جو پر آیات سو تپوسو کو آواز کرے نوح رب پلتا نوائلی ان نبری من احلی زما جیو زما کو آیا کو اختاوا دا دلسی تا ویلی کنو آحلت کسی تا فلوانو خیدوا ناغا آحلی تا جدارو ویلی دکنی آخ زما کورو علا ویسا کورو علا کیا غورننو فا انو آدت الاق انتا حسن الحاکمی انو سوال استعلام و قسم من نوح علیہ السلام عن حال ولدی ابن کثیر وی نوح علیہ السلام کے دعوی نو دا سوال و تپوس دا غد پتل گولو کہ زماز دے کے تراخر پر مسلمان نسو اللہ کے بطنے سو اللہ پوکو کہ نو کا نو بطنے سو اپنے خزرسل والا اللہ انو مجھے استاد تازدارونا استاد اہل نالمی وید لهم من نجات تینی مغد عمل دیر بد دیر ناکارا محمل دل استقاق عمل غیر صالح عامل غیر صالح قرآت لکھتا غلط کار کے عمل غلط بے طول پلیت کے طول پلیت دا غلط کار کے سوال انہوں کی رنگاہ کتارا رہا تیل امی سے پیغمبر پہ گئے وہ نکی کی کنا یا انہو عمل غیر صالح ستارا زمان سوال کون دلیز بھی بارکی داخل کار ملے دونوں کو آئے رانا جا خون میں تو کوئی سوال نہ پوانو نا اے ربا میں توبہ ملا تنا وانسا سوال کولنا اے داغا چی نیسی اگر پاہے میں نے علم اکا تیرا تو نبخی و تر ہمی نکبا ونگی رو کنا اگنیا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و تر ہمنا لنکونن من الخاسرین دین میں نیم پہ گلے بخنوں کرا تھا بخنوں نے کہ میرا بان ایسی سنبھے پیوانیان نراز دن کی کہ اللہ ماہو بخا ویلے سے مو اور کس سوچ وہ بے اوپے سے جی کسی نے کس سا یا کس سے جی غرنا بسلام مننا بسلامتیا بچو سر زمین طرف ہو پخیرنو بتاوانی تاو موتنو کتا سر دی من من ماہ کا زنگاوانی کتا سر دی او دا اور ذہی امتنی کی فیدہ باو کنگولا بیا بورو سی جو تو انہیں پرسنا عذاب در در ان کے دا چی پاتی سو مجھے دون امام چیزی سی پیدا جی کیا دا غلط کاری مطاقوبہ نے دا عذاب را جی دنیا علیہ السلام کرے کہ نور کی تیمان دا رو دیر یا لگو آغا ختم سو دا غو اولاد میرے پاتی سے دا تول دنیا علیہ السلام حام سام یا فرش جدرے زامن اولاد دے نو ابو البشر دین دے ندا پاتی اور کہ دے دن خلاف کے عذاب بکی راجی بعد اور خبروں نے غیب جنبی علیہ السلام دن بہت تذکرہ اور نفر علم الغیب غیب بانی تو کنتی جی دعوت خبروں نے غیبنا وحی اکرم گتا تھا نئی تو سرا نتن استاقام مکہ دینا غم کا کتاب مستقی راجی یقینی بیٹر اس سے رزان ساتین کو دپارا گا نبی علیہ السلام تذکرہ اکرل قوم تباسو اور اثر دے محنت پہ نہیں سوا کالا جو نو آقیا حود علیہ السلام جہاد قام ضرور کا قصور قوم کے سورے اور دے موجزہ ندہ معلومات سم ہو جائے لم یستہیر عنہ موجزہ رائب القرآن وی دے موجزہ ندہ مشورہ ندہ معلومات سوئے دے اولی کو ناغم دا خبر کرو او عبد اللہ ایز ماجی نکالو آبا دیو اللہ او منائی عبادت کے دیو اللہ مالکم من الہ غیرہ نشتہ فلا تو جن پا قانون کی زمان اللہ خواد اللہ رسول خیال کوئی عبد اللہ اللہ او مانائی دبل کیا مانائی کما خبر ہے کہ عقیدے اور عمل سر تعلق ذاتی دیو اللہ او مانائی دبل کہ دبل منی الہ دکو دا قومی سملے منی سینیتو منی نو لا الہ الا اللہ دروغ کو چلے قرآن خلاف حکم دا دی دروغ کو پا دروغ ہوئے لا الہ الا اللہ تو خوئے لا الہ الا سینیت لا الہ الا قومی سملی خدا کے لیے مواد اب پخلو بان درو گو لا الہ الا اللہ انہم تم اللہ مفترون نیو تاثرے تین درو جو ان کی پا اللہ بانی مکوائی سب انہوں غوارم نہ ہر پیغمبر ہوئی لا اسألکم علی اجرن دا ولی ہوئی کہ تم ای خبر زور ناکھ خود جب تم ایزے ختم سو قسم دے کسا سیدنہ غوارم ووکتنہ نو غوارم خبر دے تکم ستا دے خیر دا منی دے خیر دے کنی منی دے زغت دے باران بنسو دو باندھے باران میں بنسو ودیش تیر دو دن دا باران میں نیلا جن سدا تیر میں باران دو رہے دو باران بالارا سدا مجرمان منو صاف بیان دندر والے دلیل جیسے ہری منگا پرخوجن کی دخبر حضرت روانو دخبر دلبارو نو دلبارے ہمیں سلح بے زارن داسنی سرکے سر چون شکولے دو اسنی شکولے اتا سے سکولے سے غوط ہے فکیدونی جمعیان مووج نائی از ہمارا تمکوائی ما پا اللہ زان اسپار مرکن لسی پا اللہ نزان اسپار لے دے رب دے زمان اسپاسو ہر صدا اللہ اللہ اس کی قدرتی اللہ ناسیت آخذن بناسیت آتا اندینی ہو لگے نکدو اوڑے دو پروائے مکوا یقیناً رب دے گنا بھارتی حفاظت کے ان کے ساتھ ان کی عذاب رائے بھوت بچو اور کیا کہ سر ایمان رہو آگ خالق انور کو اللہ تباہ کر اللہ ادھر آپ جان ادھی دے جاتا کسور جو حدود آئے کہ رب دن کم رب کی آدیان تباہ کری آغا رب امریکان تباہ کری سے اللہ بس تباہ کا اللہ توان طاقت ختم کیا اللہ مخلوق دا اللہ تو زندان کے سورے سلک آدم جو حدود آئے کہ رب دن راسو رسولا دیو نمان اللہ طول نمان نلو کنا ادو من اللہ کل جبار نانید خبر دا عرف سر کسا انادی اسم دادا دا لو منی دا انادی منی دا غریب عالم نمانی اگر تواز نیدی ویمی سے بسیر دی لیڈر سے بسیر دی اگر عمر کر دی لیڈر نکر تا دی اگر لیڈران تی پختانے ختم کرو لیڈران روز وقت پا نلقی لکہ دی سیسکی پا خورو غصو کے زان رکھتے رے اقلائی نرسی خوریش دی دا پختین تا پوس نکے ہو سو کہ دا پختین تا پوس رو کرے کر تا دی اگر کل جباری آنی دو دی دنیا کی تلانت اپر کفر قوم سمود ملے کون تو ملے گلے صالح علیہ السلام غیر عبد اللہ وانساکم وی اللہ پیدا کری آئی اتا سے عباد کے پیدا مل کے فاستغفرو زاغن بخنو آئی سنتوبو علی دجی تری دیر خلق دے کہ اخبخواہ قاتین کی رخ شہرے تروس پوری من نشان نیسے دا اخوہ کلالے کلے او سبا سے زما مخی آباد سے دے دا خوش پروتو کرکنے بات کے تولارے لو لے کرکنے روپا فر اور سر سنم کرکنے کی تجیلی دا آباد سو دجی کلالے اگر خلق سسو چرتا لارلہ دا اوہ دا چرتا دا سبق تو کی دکی چرتا لارلہ اوہ لے لارلہ سچلو اللہ روک رو در سے بتا سم روکی دا دا اللہ پا قدرت کے دا اللہ پا اختیار کرا او جی نمان اللہ خبر پا غور کے نگو کنا نو دا قسان تا قومن او عبداللہ مالکم ایلان غیرو اغیطوی وستعمارکم فیا اباد کہتا سو فیا پا دے ملکی پا دے علاقہ کی فستغفرو اللہ تا اگر رئے رب نیم زیر سنگن زیر سوال قبلی کنا مجیب دعوت الدائی زادان ان ربی قریب مجیب قبل ان کے رئے رسالی زمان گتا تا تمو مرجوون وی تمکڑے سے جسد خان کا کہا زیر تو بس غشی خفے ہو گئے مگلہ بس کمونہ پاس کے آج تا نہیں نو قومی سملے تو خوب اللہ سکن زمان تا خیر خبر باو کے اتن آنا نتر اولا جو دا غشی پری خود مولیانو خبری بھی شروع کرے لکہ پختین سرائے چی پختین دے زان تا چی پختین ہے ابانگ نوی پبانگو تا زان دست کری اور یہ سپتہ خبر آرہا دار بانگیانو کرے اقامت تو دیابت چکنے پہی گرنگر ہو جاوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو گو شروع جی لیکن اقامت تو ایکم درنائی آرے پھر بانک اچھا اقامت کے درنائی نو پو بانک زور برخ داغین حضیت درنائی آرے نو لفظ کن بانگوا بانگوا بانگوا تیرن را جی وہ سے اتو تیر اوڑا ہو باسا اتو خود آگلی چی تے تکرے او کئی خطا بانک خطا ہو اقامت مخطا کی اتو تیرا چدا بزا پوم ابل تو بینی کی اولی دا کار کئی زان ولی پا دین بانی سپت گانی چی نئی وائی اچی نو یا ایدی جلن ولی تای کچائی نو آغا چوک دیوی چی آغا دی پویی جی کنا نگی تای نتری فستا حضرو او عبداللہ دنیا کی لعنت اللہ بات کری انساکم من الارض وستا مرکم فیا صالح علیہ السلام دا خبر اکلا یا قومی عبداللہ مالکم ایلان غیرو چہدائی کرائی فستا ہمارا کنفیا پدے کیا بات کہ فستا ہو پھر نو بخنو والے اتنا مشران خو اخیارو پوہانو دیکھ دیکھ میں بیان کر جنے گرہ میں دا جماعت کے چاہ جو کرو اگر لول یا غطرت اخیارو کیا فلک میں نیس کرے نو تو اے زما دے بلو زما دے بلو زما دے یو زما پکے تلو رمضا بلو زما پکے تلو رمضا میں اگر چاہ چی جو کرو اگر چشو دیکھ کسان دا سمتا مخانس کرگو نو خیو ہوتے کہ دا سبا دا میں تا سبا نہیں سبا بل بتیا بات گھر گئی کہ دا زما دیا دا زما دیا دا زما دیا دا او دا وہ پدا قلی پاتی عظمتو پوری خاندی دا زما دا اگر تین را سی بلوی دا زما دا اگر تین را سی بلوی دا زما زما دی نکو یا دا زما دا تلار زما دا تلار دا ترو اگر تین را را زن زما دا زتی نروانی بل بوی زما دا اگر تین روان دی پاتی که دین کیسی کور زما دی اگر تین روان دی بل راگ اگر بوی زما دی اگر تین روان دی او دا سوا کہ زدہ کی سروز اللہ یمنو سو پوری کہ اللہ مقرر کہ زدہ کی سروز یمنو وستعمرکم ثم توبو الیہ نزی ویلی جو صالحہ پمن کے تزتہ میں گئے نو تولا گئے اس کی منہ پاس کول لے تریخون کو بلا را سورس دے ملیانو مسئلے سورس فکا لے سورو کو کالیہ قومی رائے تمین کنتو علا بینہ تم من ربی ما تسریر دی زتنن سریز دے ادا دولو نے دی پوگوی کی دی گرگی لاؤڈ اسپیکر میں گرد ہوئی چرتا جبت نو خفل ہوئی اسپیکر ہے مشین اور دیرسی تاریبان سکو اور پاگے کے غیو سے مپ ہو گئے سے دا برا تین چیزا مپ ہو گئے سے ایو گو یو دوزو نے پہ انو مائے گا ڈم ہم کنا زما پلاورم ڈمو دق قطار آئے کرے زم ڈم ہم دقا ڈم جیری بکم ایتا خفا سے میں کما دا خوشالے خبر اگر آتا اکڑا تیزا پہ خوشالے سم اور خواب خوشالے اما تال مئینی ہو زما ایزا مئیو لرا گلن دل تیزا مال مئینی سے دا مئیو سرا غرق سے بیان تکینا سے ایزا خود ذکر آلن چی میں تعلیم ایم ایزا میں تو اور مئو دی وارو لگا ذکر سے سندر لگم وستا مرکم انتظر لکسوس ہو بینا زما خوشتا بیان دے پاک خبر دے اسے بغیر تکم نکزگا پریدم ومن ينصرني من الله يريجم دا اللہ نے کذا خلافکم فما بانی بس تندرو لگئی میں چاروں ناچر دے چگر باسم تس غنزیا تو امارا پدی خون روانی دیر تاوانی کولونا میں کہ تاوانی میں کہتے دے خبری نمارا کہ پتا سرے تو گرے گا اما سرے تو گرے گا میں غر کوئی کہ دنیا دا حکم جا پورا دا چکم حکم اوخ دا نخا دا اللہ طرف نرا کری آل تا اوخی نے امگ لہوخ را کا اللہ سے دعا کر اللہ اوپر گٹنا پیدا کرا یہ وجنا نو تکلیف نورو سے عذاب بدل کی دعا اولا فاقروا فقال تمدوا فی دارکم ثلاثة ایام تر دیرو روزو مزاو کئی دا وعدہ دا میں درو گئے رسے ہی پکی عذاب را گئے صالح میں بچو ایماندار ومین سجی یونی از سرمہ دا غرازی قومی رو تباسو ظالمانی رو رسے پس بہو فی دار انجا سمین لکھ سے آباد نو پامل کی واو رئی سمودیانو کفر کرو دراب ذکا عذاب را گلو علا بود اللی سمود تلرم واقع ابراہیم علیہ السلام لگا لگ فرشتی سلاما قال سلام سمال بیسان جا بیز نحنی سمیل منو مینو اشار نسو چرہ اللہ اسخے تلو علیہ سے وخی اللہ رکیدہ وخی اللہ رکیدہ وخی اللہ رکیدہ وخی اللہ رکیدہ بید میل من بھائی روڈے نکوڑا کوڑا